Paks nem imádkozott eleget a győzelemért. Újra erősödik a régi ellenzék. Magyar Péter 4,5 millió magyar sértett meg. Gyerekkori klasszikus tett tönkre. A Bóksár. Boldog napszakot mindenkinek, újra itt vagyunk, új hét kezdődik, csak a szokásos módon. Igen, azért rájöttünk itt, számot vetettünk, és néha azért kicsit, hogy mondjam, hogy jól van ez így, néha nem biztos, hogy a leghitelesebb forrásokból tájékozódott, de ezt a mai adással helyre rakjuk, és mostantól helyre lesz rakva, mert néha fontos az önvizsgálat, nem? Rendkívül fontos, hogy megfelelően tájékozódjunk, mert nagyon könnyen manipulálhatnak minket, hogyha nem vagyunk tisztában a tényekkel, amik történnek a világban. Például különböző brüsszeliták a Brüsszel bolygóról. Nagy a nyomás, azt érezzük mi is azért a nyugati, globalista értékeket azért. Én is sokat szembesültem vele, és nem véletlenül mondtam néha dolgokat, de azért fontos az önvizsgálat, amit most megtartottunk hétvégén amúgy. Igen, és tehát azok után, ami itt történt a világban, az elmúlt időszakban szerintem nem lehet azt mondani, hogy az ember nem áll ki bizonyos értékek mellett, mert... Mint a család, igen, mint a hazaszeretet. Mindig azt mondom, amit valaki mond, és azt mondom, hogy én azt teljesen át tudom venni, és azzal mindig egyet tudok érteni tökéletesen, és amikor ellent mond saját magának, akkor nem fogom ezt szóvá tenni, hanem azt mondom onnantól, aminek ő most van, mondom már ellent mond. Nem mond ellent. Tessék? Rosszul. Ja, igen, mivel nincs ellentmondás, ezért nem is kell ilyen ellentmondásba keverednünk nekünk se, tehát mindig egyetértünk azzal, akivel egyet kell értenünk. És igen, ez szerintem nagyon fontos, hogyha megnézzük például azok a fordulatok, amik mellett nem tudtunk elmenni, az egyik, ez rögtön az első hírünk, Ádám, mert fölnyitotta mindannyiunk szemét, hiszen kiderült, hogy... Így tette tönkre a Disney hófehérkét. Hát Sebestyén Janka tolmácsolja nekünk, hogy vókkal, erőszakos feminizmussal, botrányt botrányra halmoz az új hófehérke film. Hát igen, Janka jókat szokott mondani. Igen, igen. Úgyhogy biztos most is lelántja a leplet a vókör. Ületről. Azt is hallottam, de valószínűleg ez egy sorosista álhír, hogy amúgy a film csak szimplán nagyon rossz. Ó, micsoda. De valószínűleg nem erről van szó, hanem az a baj, hogy feminista a hófehérke. Ő a fő gonosz ezek szerint most. Mm-hmm. Szóval ez úgyis divat mostanában a Disney filmeknél, hogy megfordítják, és a fő gonoszokról szól meg minden. És a hófehérke a gonosz. Igen. Akiről szól. Igen. Azt mondja Janka, hogy kivették az eredeti dalokat, fel vagyok háborodva, lázadók és törpék, hát ez nem, és vók. Olcsó az egész, nem, és Gagyi, az mondjuk nem örülök. Nem szeretnék vitatkozni egy patriótással, mert általában azért korrektek, de hogy olcsó, az úgy tudom azért, kinek mi az olcsó. Elég drága film volt elméletek, hogyha a pénzügyileg nézzük, több mint 100 millió dollár volt, lehet, hogy több mint 200 millió, de több mint 100 millió dollár azért szokott lenni egy ilyen. Valószínűleg azért olcsónak nem mondanám, Gagyinak persze, de csak a vók miatt, nem azért, mert szimplán, mint film rossz. Jó híreket jelentett be Orbán Viktor, sokan örülni fognak, nézzük. Már megint. Falvak fejlesztése volt a középpontban. Kisboltok, falusi kocsmák 3-3 millió forintra pályázhatnak jövőben 2000 főnél kisebb településeken. Templomfelújítási program is indul a falvakban. Minden településen lesz egy ATM. A kocsma felújítás fontos, mert láthatóan a hétvégi hírek alapján nagyon sokan nem így az utcán kell inni, és akkor mondjuk pont ott a Magyar Péter fellép, és az ember nyilván jogosan késztetést érez arra, hogy azért helyre tegye a poloska Petit, de hogyha lennének kocsmák, akkor mindenki adna a helyén, és akkor nem kéne ilyenekkel szembesülni a szegényeknek. Meg hát ugye nagy vita volt, azt mondta Orbán Viktor, hogy inkább a templomokat, vagy inkább a kocsmákat kell felújítani, hogy melyik helyen gyűlnek össze fontosabb beszélgetésekre az emberek, és abban maradtak, hogy mindkettőt. Meg az ATM-eket. Az ATM-eknél még gondolom ott beszélgetnek még sokat az emberek. Hát nehéz most a falvaknak, mert a brüsszelita Péter az összesbe elmegy, most is ott hát a rendet egy kicsit bolygatja, meg fölöslegesen hergeli egymásnak az emberek. Magyar Péter még mindig sértegeti az embereket az utcán. Körbejárja az országot, hogy sértegesse az embereket. Azt eljött, hogy vidéken nincsenek valódi munkahelyek. Na figyelj, el is tekerhet, mert ez van hozzá egy videó mondott. Is. Igen. Felháborító, amit mond, hogyan sért meg egyszerre 4,5 millió ember. Hiába szerez valaki diplomát, vagy egy jó szakmát, nincsenek valódi munkahelyek a magyar vidéken. Na jó. Na jó, van ez. Na jó, ezt nem vagyok hajlandó tovább hallgatni. Egyes emberek erre mennek ki, és nem fújolták ki? Várja, lehet, hogy kifújolták. Nem, a kontextust ne hallgass meg. Jó. Tehát ez felháborító. Azért ezt, azért mindent nem lehet megengedni az embernek magának. Így van. Azért ez már... Most fog 100 gyárat csinálni a kormány, nem elég semmi? Magyarországon több mint 4,5 millióan dolgoznak, Ádám. Nekik a nagyobb részük vidéki településeken, városokban és falvakban. És mi az, hogy nincsenek munka? Rendes hát munkahelyek? Hát ez jogos amúgy. Ez nem rendes munka? Miközben ő meg a 20 000 eurós kamuállásában üldögél, amit azt mondja, hogy kamuállás, pedig láttuk, hogy dolgozik a Fidesz. Hát ahogy ő dolgozik, úgy tényleg kamuállás. Hát, európai képviselő azt néz, most is itt van a magyar vidéken. Szóval most akkor döntsem el, hogy mit akarsz. EU-ban ülni, vagy a vidéket járni, mert ez így a furcsának. Igen, ez, hogy egy európai uniós képviselő nem az európai parlamentben ül egész nap így, ez felháborító, és az is egyben felháborító, hogy az Európai Unió nem jön ide és önt pénzt a magyar falvakba, és nézi meg, hogy mit kell fejleszteni, hanem ott ül a parlamentben, és nem csinál semmi. Felháborító. De azért elmegy mindig eligazításért. Az is felháborító, hogy oda megy, és az is, hogy ide jön. Én fel vagyok háborodva, azt hiszem ennél több. Lenézi a vidékieket. Lenézi. Ebből is látszik, hogy elmegy, és beszél velük a problémákról, amik nem is léteznek. Lenézi azokat, akik dolgoznak. Hát igen, ez úgy tűnik. Hát szóval itt látszik, hogy mennyi megvezetett ember van. Vagy ezt AI-jal csinálták ezt a sok ember? Na várjál Ádám, ez nem úgy megy. Ja, jó. Ez nem úgy megy azért, mindjárt előkerítem neked egy szaktekintély kollégánknak a meglátásait erről. Igen, úgy lehet ezzel érvelni, hogy milyen sokan vannak ott, ugye nézd meg a lenti képen, ott a tömeg, és a fenti képen, na. És ez ugyanott történt. Ugyanott, és nyilván nem más időpontban. Aha. Uh-huh. Tudom, hát ők nem hazudnának sose. Múltkor is láthattuk a tényekben, hogy csak ott lézengtek az emberek. Lézengenek. Lézengtek. A kameráknak van perspektívája, meg így aztán könnyen manipulálhatják a dolgokat. Természetesen ez, tehát, hogy... Orbán nem... Viktor állna itt, akkor ez tömött lenne végig. Igen. De így, hogy nem ő állott, így igen. Hát ugye végül is a Menczer Tamás is megint bátran kiállt. Nézd, itt is senki nincs ott. Nézd, pedig itt éppen Magyar Péter beszédet mond, mint látjuk. Magyar Péter beszélt, és nézzük meg a következő képet. Hogy beszédet mondott, és nem volt senki. Ja, igen. Ez történt, senkit se érdekelt. Ismét senkit se érdekelt Magyar Péter beszéde. Menczer Tamás nyilatkozott a Bayer Show-ban, azt mondta, hogy Magyar Péter átment elmebeteg kategóriába. Itt van egy kis szösszenetünk, kis videós szösszenetünk, ezt megnézhetjük. Amúgy is szerintem ez nagyon nagy bátorság kell, például az, hogy egy teljesen kiszámíthatatlan, egy megvadult emberrel te így szembenézzél, és akkor idegeskedik, meg nem remeg a keze, és akkor neked pedig ott kell neki mondanod, hogy akkor hát ez egy kemény munka. Igen. És ez kiválalja magának. Nézzük meg. Azért azt mindketten tudjuk, és a kedves nézők is, a magyar politikában azért néhány gátlástalan hazudozót, néhány ilyen gumigerincű csávót, hölgyet láttunk már azért Gyurcsány. Hát láttunk. Láttunk. Egyetértünk. Ismerjük a momentumot, tehát azért láttunk már ezt-azt. És ebben a kategóriában volt, vagy ott kezeltük Magyar Pétert is. Némi jó indulattal. Félreértik a Lipcsik, hogy itt akármennyi jó indulatot adsz, sose lesz elég, és egy után elszakad a célnál. Kár is. Adod a szeretetet, a békét, a jó indulatot, de amikor azt látod, hogy valaki áskalódik ügynökként az országod el, akkor valahol elpattan ez a húr. Amikor, hát nem lehet örökre tehát, a hogy jó így, indulatot. Tehát, hogy beszél emberekkel, persze. És akkor így... Jézus is ideges volt egy idő után. Fölborogatott minden. Fölborogatta az asztalt. Ő sem tudta örökre a jó indulatát. Igen. Szóval... Azért volt, mert mondjuk ez nem biztos, hogy de volt. Nem. De... Ne, van. Igen. Szóval Menczer is igen. Olyan, mint Jézus, néha elfogy a türelme. Részben olyan, de azért Tamás, csak a szeretet. A szeretet mondatja vele. Így van. Amikor elkezdett zebrázni, akkor átment Zsolt, átment az elmebeteg kategóriába. Tehát, de vicces. Jó, nagyon jó. Én is együtt nevetek. Igen. De ezzel a zebrás sztoriból, a gátlástalan hazudozóból átment az elmebeteg kategóriában. Az a helyzet, nem azért jöttem ide, hogy a panaszaimat mondjam el neked is a kedves nézőknek, de én minden nap egy elmebeteggel küzdök és harcolok. Már fél éve nem találkoztak. Nem akar újra találkozni vele? Már ez, én azt hiányolom igazából több csatát. Szoktak kommunikálni. Úgy van, hogy a Menczer Tamásnak a Facebook oldalán, hogyha megnézed, akkor oda például kiírta, hogy... Gyakorlatilag oda küldél, amit a chatbe küldel neki. Gyakorlatilag, hát nem kell elküldeni, mert úgyis olvassa. De múltkor is kiírta, hogy háború pártiakat el kell söpörni. Ez eddig titok volt, de most megosztom önökkel, hogy azt gondolják az emberek, hogy a politikában a legnehezebb dolga a miniszterelnöknek van. Neki nem könnyű azért. Orbán Viktor, biztos neki se könnyű. De lehet, hogy ezek szerint valakinek nehezebb? Valakinek nehezebb. De a kormány, meg az országot komoly dolgokkal foglalkozik. De nem, nekem van a legnehezebb dolgom, mert én minden nap egy elmegy. Legmúlt a mester. Ja, hát igen. Harcolok, és én jeleztem ma reggel a miniszterelnöknek, hogy én veszélyességi pótlékot kérem. Ez a humor, ami hiányzik a Lipsi oldalban. Ja, ez nem ér, valamiért nekik igen. Nem sikerül ez. Pedig azt hiszik magukról, hogy nagyon viccesek, de közben meg ugye azért pont az a vicces, hogy Puki meg Fing meg, hogy... Valaki belebefög a mikrofonba. Ilyeneket is láttam már, igen. Nem, tehát... Meg, hogy káromkodnak össze-vissza. Itt végre ez a valóság. Tehát meg, az, amikor a valóságra reflektál. Meg fasszal kardoznak a Budapest Parkból, és azt hiszik, az a vicces. Ilyen boly. Volt. Jobb, hogy nem is láttad, felzaklatott engem is. Szegény Bajer Zsolt, amúgy csak azért sajnálom, mert ennyi, nagyon nehéz lehet ezt így vezetni egy műsort, hogy végig így nevetsz. Igen. És akkor, tehát ennyire hahotázva, kacagva, végig így nevetve vezetni a műsort. Sokkal könnyebb lenne, hogyha ilyen kis kuncogásokkal kéne ásításokat elsinkofálnia, és úgy tennie, mint hogyha így nevetne, és akkor közben ásítani egy nagyot. De így, hogy folyamatosan ilyen, azért nem véletlenül a Menczer Tamás a kommunikációs igazgató. Persze, mert... látszik, hát vicces fiú. Veszélyességi pótlék elmebeteggel harcolás címen, hogy erre jár-e TB támogatás, mint a zsilleszívásra, meg a toka plasztikára, ezt nem tudja. Majdnem anyatest olyan vicces volt a Menczer Tamás. A Menczer. Ez rendben van. Nem igaz, a Menczernek veszélyesít pótlékot is akar. Nem elég, hogy az adónkból élősködik itt, bazd meg, és a kommunikációs igazgató helyett hadakozik valakivel, és elmebetegnek nevezi, és ez a kommunikációs igazgató... Könnyű. Nem könnyű. Nem könnyű. Nem azért könnyű. Nem könnyű, mert látszik, hogy megvadult emberekkel kell küszködni ezeknek a szegény, szerencsétlen politikusoknak, és közben pedig tényleg még veszélyességi pótlékot is csak ígérget nekik miniszterelnök úr. Nyilván tisztában vannak ők ezzel, nem véletlenül ők vannak ezekben a pozíciókban, hiszen a legjobbak közül lehet válogatni, és valóban mindenkit képviselve, a lehető legjobbra törekedve egyesíteni próbálják az országot, békéltetni az országot, amit próbálnak megbontani ezt a békességet azért sokan ebben az országban. És mégis ezek a politikusok, ők az első vonala ennek a küzdelemnek, ennek a harcnak, ennek a békeharcnak, hogy béke legyen, hogy azért harcoljunk végre, hogy béke legyen, és az emberek béke! Szeretettel álljanak egymáshoz, és szeretve békében háború ez béke. Harcoljanak a békéért. Ez baby, add a békét a számba. Lázár János is békért tesz, és azért, hogy az emberek minél nagyobb békességben éljenek, úgyhogy azért posztolta ezt a következőt. Ha rajta múlna a politikus bűnözők kezét, le kellene vágni. Ezt írta? Ezt... Hát igen, ezt mind tudjuk a zéró tolerancia a korrupció tekintetében. A Fidesz azt mindig, és ezt következetesen vallotta. Igen, igen. Lázár János múltkor elmondta, hogy a... Hát akkor Gyurcsának már nem lenne keze. A Jakab Péternek a legfontosabb ellenzéki figuráknak. Igen, Poloska Petinek sem biztos. Ja, ő másod, harmad vonala. Teljesen ja, mindig. Igen, de hogy akkor? Ő amúgy is a, de akkor... láthattad, hogy ő már korábban se csinált semmi. De igen, akkor... Amikor még nem volt egy áruló. Igen, akkor nem volt korrupt még, amikor Fideszben de, volt. De voltak ott olyan szerzők, el kéne számoltatni most már, de csak őt. Nehéz már követni. Igen. De valaki mesélt valamit, hogy a Magyar Nemzeti Banknál volt valami, de az teljesen mindegy. Tehát korrupt bűnözőket, mint bűnöző politikus bűnözőket, mint Gyurcsány Ferenc elszámoltatná Lázár János most már. Hát jó, ideje lesz. De igen. Ezt a posztját én nem találtam. Én mint hogyha láttam volna. Egy másik posztja, Lázár János azt is mondja, hogyha rajta múlna a pedofilokat, halálra kéne ítélni. Aki pedofil, vagy aki el is követte? Pedofil bűnözőkre gondol? a pedofilokat. Ez is mindig következetes volt a kormánypárt. Zéró tolerancia pedofilokra, pedofil segítőkre. Igen, a pedofil segítők segítőire. Ezzel kapcsolatban soha nem volt kérdés a kormányzatnál. Itt mindig a Fidesz mindig egyenesen kiállt a gyermekek mellett, és például a Kalatát is elítélte a bíróság. Így van. Igen. Meg is kapta a büntetését. Igen, fölfújtak valami ügyet tavaly, nem tudom. De tehát mindenki megkapta a büntetését. Még a felénél tartanak kb. Munkának, ha jól számolom, nem? Mire gondolsz, hogy... Hát az országot még. Ja, hogy még 15 év. És igen, akkor... azt mondta a Lázár, és az elegyet kell, csak ez még a munka fele csak. Azért mi se tudunk mindent, és néha jó egy szakértőt segítségül hívni. Igen, mert amúgy nem tudom, tudod-e, de Magyar Péter hazudott. Ferdített, bocsánat. Ferdítette, hogy mondja a szakértő. Valaki rá akar támadni a Körmendi Furmán. Természetesen a valóság teljesen más, nézzük is a felvételeket. Na hát igen, ez megint egy ilyen új keletű álhír, hogy mindenféle emberek vegzálják az létező, nem létező tiszapártos standokat, meg hogy ugye, ez alapból, tudom, senkit se érdekel. Hát ezek senkit se érdekel. Hát hány százalékon van a Tisza? Múltkor is néztem a Nézőpont Intézet elemzését, és nagyon kevesen szavaznak. Ja, ez jogos amúgy. Tehát mindjárt sokkal inkább, majd észreveszünk, hogy elmondja nekünk a Dániel szakértő úr, hogy tehát másra kell inkább figyelni az ellenzéki térfélen, de mégis, tehát a legszemtelenebb, hát meg látjuk, hogy egy őrült, mondta a Menczer Tamás, hogy őrült. Azt állítja, hogy vegzálják Magyar Péter, de most megtudhatjuk, hogy mi az igazság. Magyar Péter miközben Körmenden beszédet tartott és kinézett a közönségre, akkor egy férfi a táborról bekiabált, majd rögtön a biztonsági őrei rá is vetették magukat erre a férfira. Az is látszik a kis... Na, ezt láttad te is, igaz? Reakció videót csinál már az igen. Öreg Dani. Azért igen. Mondjuk, ha jól tudom, ez inkább a Pátinak a specialitása, de talán itt jó lenne látni jó. A Dani arcát, és egy kicsit lejjebb lehetne vinni. A felvétel, de úgy nagyon jó. Végre egy kis változatosság. Igen. Szóval látjuk, ahogy a Magyar Péternek ezek a verőlegény gyakorlatilag egy ártatlan magyar állampolgárt vegzálnak. Egy józan ártatlan magyar állampolgár. Biztonsági őrei, akik ugye nem léteznek Magyar Péter állítása szerint, kivették ezt a férfit a helyszínről. Olyan támadásról, mondjuk, hogy Magyar Péterre rárontott volna ez az ember, nem lehet beszámolni a képes. Nem lehet. Nem. A képes tudósításokat. Meg kellett volna várni, hogy felérjen a színpadon. És akkor talán el lehetne ezt mondani, de így. Én megnéztem a többi részét is ennek a videónak, és ott a rendőrök, amikor ezt az embert elviszik onnan bilincsben, akkor is látszik, hogy nem támad rá akkor sem Magyar Péterre, amikor rajta volt a bilincs, és ült a rendőrautóba. Ők itt az igazságszolgáltatás még ilyeneket kérdőre vannak, amikor a rendőrség elviszi ilyeneket. Igen. Mindenkit bilincsben visznek el, aki felszól a Magyar Péter ellen. Azért ez is egy... Tehát gyakorlatilag Magyar Péter és a verőlegényei erőszakolták ki a rendőrség fellépését. Félelemben élnek a rendőrök is valószínűleg. Szóval... Annyi testőre van Magyar Péter. Én nem tudom, te hogy vagy vele, de most azért ezek a tömeggyűlések itt, amiket a Magyar Péter tart, hát nem tudom, hogy vagy vele, de szerintem ez is azért alkalmas a gyerekek megzavarására, szóval nem tudom, ezt meddig lehet hagyni, hogy ilyeneket csináljon. Hát ugye a miniszterelnök úr is mondta múlt héten a Jó reggelt Magyarországban, amikor ugye a legfontosabb kérdésekről szokott beszélni, és kemény kérdéseket kap, de megválaszolja őket. Amikor volt erről szó, hogy itt tehát Budapesten néhány tucat ember megpróbálja a hidakat elfoglalni, és akkor a forgalmat megbénítani, ugye van a csendes többség, kim volt mondjuk pár tucat ember, így van. Ott volt meg a Hatházi Ákos, köztudottan hát egy ilyen felforgató alak. A Momentum. A Gyurcsány nem, de a Momentum igen. A Gyurcsány is szerintem ott volt. Látták. Nem, a Gyurcsány több most... A Gyurcsány meg most... nem erősített információk alapján ő is ott volt. Mert a Gyurcsány most épp újra szervezi az ellenzék, és éppen fölébred. A tehetetlen bénakacsa Momentum, a tehetetlen bénakacsa felforgató és nagyon-nagyon veszélyes, de bénakacsa Hatházi Ákossal együtt, ugye ott így bénázott egy tucat ember, ott így, így nézelődtek, és hát lezártak ugye négy hídat, de és 9,5 millió ember meg nem tudott átmenni a hídon. Tüntetnek az ellen, hogy lehessen tüntetés, és simán tüntethetnek. Azzal mutatnák meg, hogy nem hogyha nem tüntetnek. Így van, és... Hát hülyét csinálnak magukból, hogy ide, a tüntetésért tüntetnek. Így van, meg, de lehet, hogy radikális vagyok, de én azt mondom, hogy azért ez a Magyar Péter országjárását is lehet, hogy lassan erre a törvényre ez alkalmas. Ennyi. Be kéne tiltani. Hát muszáj lenne, mert mondjuk ki, látod, hogy verekedések vannak állandóan, ez ugyanúgy veszélyes. Ki provokálja a Magyar Péter, és akkor mellette ugye, tehát ott tehát amúgy miniszterelnök úr is mondta, hogy ezek a hídfoglalások, igen, ez a nagyon-nagyon kisebb, nagyon kicsi kisebbség, nagyon hangos kisebbség, ugye azért nem lehet itt a többség ellen így akadályozni a többségnek az életét, és ez így nem jó. De amúgy képzeld el, hogy mondjuk kint tüntetne 100-150 ezer ember. Mennyi az a 9,5? Itt majdnem 10 millióhoz képest. Sőt, számoljuk nem. Össze a 15 millió magyarhoz képest. Mennyi az? 100 ezer ember. Egy hangos kisebbség. Így szóval jó. Ennek azért, tehát itt lenne az ideje, hogy ezt akkor ezzel most már foglalkozzunk, hogy azért nehogy már 100-150-200 ezer ember a 15 millió magyarnak az életét megnehezítse. Csak azért, mert ők azt szeretnék, hogy kötelező legyen a Pride mindenkinek. Szegény Fónagy Jánost is vinni. Így van, szegény táncoljon már. Ott. És itt meg mit mondott a Dani? Jó öreg, Deák Dani. Ő azért itt örülök, hogy itt van. Tehát örülök, hogy egykorba élünk a Deák Danival, és így nem érzem annyira elveszettnek magamat amúgy ebbe a nehéz, bonyolult politikai helyzetbe. De hallgassuk meg, mert nagyon sok jó érve van még. Igen? Igen. Még nem úgy tűnt, mintha rettegnél tőlem, sőt, kifejezetten jót beszélgettünk. Megafon kampány pedig biztosan nem volt ellened, legfeljebb elmondtuk a politikai szerepvállalásodról a véleményünket. Na ez az. Többes számba. Hogy kell? És itt fog jönni a lényeg. Most tönkreteszi a Deák Dani az érveit. Az ez lényeg. Ilyen, aki közszereplő lesz, főleg, hogyha politikai szerepet is vállal, az bizony kritikák keresztüzébe kerül. Így van. Ezt kéne megérteni, hogyha valaki például a közhatalomért folyamodik, tehát politikus lesz, akkor többet kell elviselnie a jogszabályok szerint is. Nagyobb mértékű kritikát lehet. Attól, hogy egy érettségiző diák, attól még az. Ja, igen, mondjuk lehet, hogy a jogszabályban nem az van benne, hogyha valaki a véleményét elmondja a közéletről, hanem a politikusok, meg a hivatalok vezetői. Meg kell érteni, hogy aki bármiről elmondja a véleményét, annak vállalnia kell azt is, hogy ilyen vegzálás keresztüzébe kerül, hiszen Deák Dani is éppen elég kritikát kap, Ádám. Nem tudom, tudod, de Deák Dani is nagyon sok kritikát kap, nagyon méltatlanul kritizálják őt. Deák Dani író. Többek között író. Például ugye milyen kritikákat kapott Deák Dani, amikor a Magyar Péternek arról a botrányáról beszámolt, hogy hogyan igazgatta a pénzét. Ja, hát az fú. Szóval ezt a felháborító és hálátlan feladat, amit a Deák Dani csinál, de ugye valakinek meg kell csinálnia azért a havi baszadék sok pénzét. Szóval valakinek meg kell csinálnia ezt is, meg kell védeni a hazát, és el kell ezt most már fogadni, ezt meg kell érteni. Meg kell érteni, mindenki ehhez jusson az információ, hogyha valaki felszólal ilyen társadalmi szerepvállalás, társadalmi igen. ügyekben felszólal. A számoljon a Megafon véleményével. A Megafon jogos véleményével, amit esetleg 50 millió forintért hirdetnek a Facebookon, és mindenkihez eljut a te környezetedben is. De hát ezt vállalod, amikor nem azt mondod, amikor nem mindig egyetért a Orbán Viktor miniszterelnök úrral. Ez szerintem egy normális dolog. Na végre, Deák Dani, most már ez nem az azás. Most a tévében is van, igen. Tévében. A 21. század vezető elemzője arról beszélt videóelemzésében, hogy a politikai napirend jelenleg nem Magyar Péterről szól, ami kellemetlen számára. 2026-ban vagy össze kell fognia a régi ellenzéki szereplőkkel, vagy az ellenzéki győzelmet kockáztatja több budapesti körzetben. Hát ez így van, az egy Gyurcsányon össze kéne fogni. Összenő, ami összetartozik. Igen, ez minek áltatnak bárkit is ezek az ellenzéki pártok, amikor tudjuk, hogy mindegyik egy baloldali. Ugye, ami a baloldali, nagyon rossz a baloldaliság, például hát, tudjuk, azt jelenti, tudjuk, mit jelent. Ugyanaz irányítja a sakbábúkat, csak a bábúk cserélődnek. Köszönöm szépen, Deák Dániel. Fábián van, nagyon szeretem. Jó, ő volt az, aki azt a remek képet mutatta, ahol egy igen, nő kirakott zöldségben az jófejet. De is, hogy az a Facebook az a szép kép. Jó reggelt kívánok. Felébredtek akkor? Dani az most fessül néz. Nagyon jó. Önt idézve az ellenzéki pártok. Ugye Momentum rászállt a Pride témára, most azt látjuk. Jósány Ferenc országjáráson van. Nem akarok kinyitni. Tehát érzékelik, hogy itt beindulni kell valami. Szerintem túl józan. hogyha visszaemlékszünk az elmúlt most már nagyjából egy évre, azért sok életjelet nem mutattak egyébként ezek a régebbi balliberális szereplők, ugye különösképpen a DK-ról és a Momentumról van szó. De gyorsan, könnyen tud válaszolni erre a jogos kérdésre, erre az érthető jogos kérdésre. Ellenzéki párt az olyan, mint hogyha feladta volna, tehát az MSZP-ről vagy az LMP-ről már szinte nem is hallani, mint hogy... Az jogos, és milyen jó? Milyen rossz? Jó. Szerintem a DK és a Momentum esetében látunk életjeleket. Pont egy héttel ezelőtt volt Újpesten egy időközi választás, és ott abból a szempontból volt érdekes nézni, ez egy baloldali körzet, tehát itt nem lehetett azt várni, hogy mondjuk lesz egy jobboldali fordulat. Néha gesztus, kell egy gesztus az a maréknyi baloldali ember felé. Hát ugye egy helyen laknak, ugye úgy van, hogy ezek a baloldali emberek, ezek így beköltöznek egy kerületbe, és akkor ott élnek, és akkor van a társadalom. Hát ez ilyen belpesti Lipsi. Hát ott újpesti. És most az időközi választáson a DK-s jelölt még növelni is tudta az arányát, tehát látszódik, hogy továbbra is tartja stabilan azt a pozíciót a DK, amit elért a 2000-ben. Ez az, ami nem nagyon számít most. Ez egy időközi választás. Ugye emlékszünk, hogy azért volt egy időközi választás az év elején is, ott meg nyert a Fidesz, és az számított. Az számított. Az fontos volt. Igen, ez itt azért nem. Nem, ez nem lényeg. Úgyis mindjárt lesz. Kettes választáson. És nagyon érdekes volt nézni az adatokat, az is látjuk, hogy egyébként a ellenzéki szavazókat hiába szólította fel Magyar Péter arra, hogy ne szavazzanak Gyurcsány Ferenc pártjára, ennek ellenére is leszavaztak a DK-ra, és hát ugye Gyurcsány Ferenc be is jelentette ezen az estén egy héttel ezelőtt, hogy bizony a 2026-os választáson a DK el fog indulni. Nagyon fontos. Igen, és a ellenzékiek fontos, hogy sokan a DK-ra szavazzanak. És legalább megfontolják az ajánlatot. Az a 7-8 ellenzéki szavazó az inkább vállalja föl és szavazzon a DK-ra. Igen, és az a Tisza így próbálja... Hát igen, de ez egy humbug. Vannak ezek a közvéleménykutató cégek, ugye, hát nem mondjuk ki a nevüket, hogy melyik, de ti is tudjátok, hogy melyik az, amiben nem lehet megbízni. Na azok mindig mérik, hogy akkor a Tisza jól áll, meg ez humbug az egész. Találkozott már bárki olyannal, aki azt mondta, hogy őt érdekli a Tisza. Hát mi a DK-sok tudjuk, hogy vannak. Igen. Ott vannak a képen? Hát ők bent van most a parlamentben. Látjuk. Tisza bent van a parlamentben? Nincs benne a parlamentben. Hát akkor mit? És itt lehet mondani bármit, egy év múlva valószínűleg Gyurcsány vezetésével fog elindulni. Hát ugye vagy Gyurcsány, ugye azt kell eldönteni, hogy Orbán vagy Gyurcsány, ugye nem? Ez végül is ez valit kérdés. Ami nem minden szavazat, ami nem a Orbán Viktora megy, az Gyurcsány Ferencet támogatja valahol. És a háború. Együtt működnek, összefognak, visszalépnek egymás javára, vagy indítanak párhuzamosan egymás ugye kettő jelöltet, egy Tisza pártos vagy egy DK-st, akkor viszont ott van a kockázat, hogy nevető harmadikként megjelenik mondjuk a Fidesz győztesként, akár ellenzéki vagy baloldali körzetekben. Az emberetlen elemző. A kőkemény valóságot látja. Igen, az, hogy választások. Igen. Arról lehet beszélni a Momentum esetében, hogy ők főként a budapesti liberális szavazótáborra lőnek, tehát a Momentumnak láthatóan az a stratégiája, ami egyébként korábban az SZDSZ-nek is volt még a 2010-es. Na ez itt a kulcs. Az SZDSZ akar visszatérni, és ez az, amire oda kell figyelnünk. Tehát most a legfontosabb dolgok a magyar politikában az ellenzéki térfélen. Gyurcsány Ferenc és a DK erősödik nagyon, Momentum képében pedig visszatér az SZDSZ. Erre kell odafigyelni. Igen, bár valószínűleg a mai ellenzék jobban járnának majd az SZDSZ-szel. Ott még azért voltak értékek. Ezek az elvtelen mai ellenzék, szóval... Bezzeg az elvtelen régi ellenzék. Igen. De ez amúgy vicc az ellenzék ma Magyarországon, ezek semmit nem tudnak megcsinálni, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, és hogy ellen tartsunk, mert ezek nagyon veszélyesek. Igen, és fontos, hogy minél többet, mint keresztény konzervatívak, beszéljünk a régi ellenzékről, és elmondjuk, hogy mennyire kompetensek és fontosak, és a Tisza párt az most láthatólag nem létezik. Hát nem tud mit kezdeni a Tisza párt az, hogy a Momentum tematizál most folyamatosan újra, meg csábítja vissza a szavazókat. Meg az egy Gyurcsány országjárása is azért elég kemény, látjuk mekkora tömegeket mozgat meg, szóval oda kell figyelni Magyar Péternek, mert jövő ilyenkor már lehet, hogy 5% alá beesik. Hát nehéz letaszítani a Momentumról és a Tisza pártról, vagy a DK-ról szóló híreket a hiteles lapoknak a címlapjáról, hogyha megnézitek, az Origo címlapján például csak a hétvégi NB1-es forduló tudta leszorítani ezeket, vagy hogyha játszik a Liverpool, vagy ezúton is gratulálunk Löw Zsoltnak az új munkája, amúgy ez király. Sok sikert! Jó, van ez így. Brüsszel Péter. Elmebetegsége, hogy az Orbán Viktor öröknek zebrája van. Most már tényleg van egy zebrája. Nem miniszterelnök úrnak zebrája, vagy nincs, úgyhogy most már itt az igazság. Van. Na, végre! De várj, akkor mégse téveszméje volt ez a Magyar Péternek, hogy van. Téveszméje volt, de látod, hogy milyen humorral tudnak reagálni, és itt sipítanak Lipsik, de itt van azért a Győzike, ők is elismerik a Lipsik is, hogy azért egy tehetséges ember. Persze. És vicces, szóval elsőre meglepődtem, hogy Győzikét látom, de rájöttem, hogy... Mert nem a szokásos oldalon, a Győzike oldalán látod, ahol szoktad nézni. Igen, igen, de ez egy olyan kollaboráció, ami teljes jogos amúgy. Halad a korral. Halad a korral a Viktor, figyelj. Igen. És itt fiataloknak mond igen. dolgokat. Akik ugye minden nap nézik a Győzikét. Gyakorlatilag Gáspár Győzik. Nehéz, hogy nem vannak a fiatalok. Győzike. Persze. Hát Gáspár Győzike. És látod, hogy mennyi fiatal imádja? Csak fiatalok van. Persze, ők mind a Győzikéről beszélés miatt jöttek. Aki a múltkor megkeresett engem, mint az Ebra Vitvald elmondolja, hogy micsoda kialakult, és küldött egy fotót, amiben valóban egy zebra csíkos szerkóban van. Nézd már, ez. Nagy sztori is a miniszterelnök úr. És mondta, hogy ha van ebben az országban ember, aki ért a zebrákon, mondom az öltönye miatt, és hogy áll rendelkezésem, és mondtam, hogy... Még nem most kell nevetni, mert később. Ja. És akkor az írtam neki, lehet, hogy menjen ki, válasszak ki a megfelelő zebrát, ha ő ért hozzá, a pénzügyeket majd én rendezem. Ugye a magyar politika tele van marhaságokkal, ebből is látszik ebben a rölét is. Történetben. És ha tudják a történetet, nem tudják. Ellenzéki lögösödés, megvádoltak be nekem szafari farkon, van egy saját. Hát igen, pedig a lölőnek igen, van. Igen, kiderült, a miniszterelnök úrnak nincsen ez a hülyesége. Hát ebbe jól belefutottak ebbe a pofomba. Ja, jó, mi ellenzékiek, semmit sem tudnak megcsinálni, nagyon veszélyesek. Igen. Természetesen. Háború. Abszolút vádakkal szemben szinte lehetetlen éppelmű módon védekezni. Ezért azt találtak ki, hogy akkor ezen túl lesz zebrá. Leleveleztem és örökbe fogadtam egy zebrát. Gáspár Győző pedig megkapta a miniszter. Zebra ügyi főtanácsadó. Zebra ügyi főtanácsadó, amúgy menj vissza a cikkre, mert tényleg ott van egy ilyen kis papíros, amit Orbán Győző kitett oda. A Gáspár Győző, bocsánat. Mit mondtam? Kedves Gáspár Győző, az interneten nagyjából mindent megbeszéltünk az Ebra ügyben, most lépjünk a tettek mezejére. Kérem, legyen a segítségemre és munkatársam kíséretében válaszol ki a megfelelő jószágot a fővárosi állat és növényeket örökbefogadható zebrái közül. Pénzügyeket intézem. Nagyon jó, Orbán Viktor, tehát nincs sok pénze, de azért erre igen, ilyenkor igen. van. A humor az elviselhetőbbé teszi az életet a már így is gyönyörű országunkban. Megszórja egy kis... még jobb lesz az élet. Amúgy, bazd meg, szürreális tényleg, hogy itt tartunk 2025-ben, hogy szétlopják ezt a kecis országot, és akkor ezt kell látni a vádakra, hogy a Győzővel csinálnak egy videót. A Győző... Na ezt csinálja utána, nem tudom ki a legfontosabb ellenzéki nem szereplő. Nem erőni fiatalokkal beszélgetni. Jakab nem Péter. Csak kiáll, szónokol, mint a Magyar Péter. Ő tényleg leül, és kényelmesen mai fiatalokkal beszélget a mai fiatalok nem létező problémákról. Igen. Igen, az, hogy hogyan lehetne még jobb. Igen, minden. Már... Hát ennél nem hiszem, hogy lehetne jobb, hiszen van Pannon program. Meg mennyi Nobel-díjasunk is van. Vannak még mennyi iskolák. Mennyi Nobel-díjas. Igen. Ön szerint miért vonzóbb a mai fiatalok körében a karrierépítés, illetve a család alapítás külföldön, inkább mint belföldön? Na látod, felteszik a kemény kérdések. Kemény kérdések. A 4. augusztus 20-a volt, nagy boldog asszonyra, a feleségem születésnapja is, és utolsó fagyi Pécsben megvásároltuk, hogy akkor jött hazajövünk a kocsi világ. Vannak sztoriai. Hazajövünk-e? Vagy ne? Milyen szerencs, hogy hazajött akkor? Hála az égnek. Fú, most gondold el, hol tartan az ország, Orbán Viktor akkor Bécsben. Kommunizmus lenne. Hát nem tudom. Hát ugye nem küldte volna haza az oroszokat. Igen. Nagy Imre újra temetésén. Fú, rossz bele gondolni egy alternatív történelme, a Bécsben maradt a miniszterelnök. Igen, most gondold el, hogy itt maradtak volna a nyakunkon mindenféle ilyen régi kommunista ügynökök itt szét, itt most ugyanebben a rendszerben is működnének. Meg az akkor... oroszokat is. az oroszokat vissza, az ablakon visszamásznának az oroszok, miközben ajtót mutatott neki. De amúgy nem olyan rosszak azok az oroszok. Hát az kommunisták. Ja, igen, de az új, a szovjetek. Igen, most hát már nem ugyanazok az oroszok. Igen. Persze, hát az oroszok, azokkal semmi baj nincs. Hát, még az ukránok bemásznak. Hát az ukránokról ne beszéljünk, mert akkor 10 percig itt fog récselni. Mert mégiscsak mosódunk a nyugati világ, az jobban nézett ki. Arra jutottunk, hogy akkor. Jobban lehetett állni, meg valószínűleg a madurfajta képességes emberek azért boldogulnál. Az egy Orbán Viktor, mint szerény. Bármikor tudna boldogulni a politikán kívül, szerencsére nincs rá szüksége. Hát ugye, hát a mi szerencsénk rá. Mi szerencsénk rá. Szerencsénkre. Tehát az embernek a apja, anyja, testvérei. Igen, sők is megéremlik a jobb életet. Mármint, hogy értük is csinálta egy jobb országot. Vejük, az embernek van veje. Van veje is. Az embernek van régió barátja. Van. És annak vannak zebrái. Ez így van. Én olyan magyar emberek, mi voltunk akkor. Szívesen kimarad egy-két évre, összeszed lóvét, és ha valami nem köti oda valami karrier, vagy házasság, vagy valami, vagy hogy beiskoláztam a gyerekem, akkor haza fog jönni. A magyar ember haza. Nekem ez a tapasztalatom. Nem mondom, hogy 10-ből 10, de... Hazajön. Hazajön. Most kijött egy ilyen KSH adat, hogy soha még ennyi magyar ember nem ment ki külföldre. Szerintem ez azt is jelenti, hogy soha még ennyi magyar nem fog hazajönni. Így most. Van. Hozzák haza a pénzt. Igen, a lóvét. Még pár híre még talán van. Na igen. És itt, igen, végre ez a diagram, amire mind büszkék lehetünk, Ádám. Az igen. Erre mind büszkék lehetünk, ez egy diagram, menjünk tovább, ez egy diagram, amire büszkék lehetünk. Nagyon én büszke jó. Vagyok. Okay. Büszke. Nógrádi György akkorát rugott Zelenszkijbe, hogy attól még Kijevben is felüvöltöttek. Nógrádi György, én nagyon szeretem Nógrádi Györgyöt. Ideje volt, hogy itthon is kihozta őt valaki. Nagyon jó. Trumpék is jól megmondták a magukét. Ideje volt, hogy itthon is azért egy kicsit a sarkunk rájön. Végre valaki berúgott Zelenszkijbe, Nógrádi György, amúgy hát itt ne, írja ne, közben ne, a Ceglédi Zoltán. Ne pénzeljen itt médiákat rivnyából. Nincs elég gondja, hogy a békét gáncsolja, ahol tudja? Diktátor. Jó, van ez így. Na, Amerikában a hülye demokraták, megint mit csináltak a hülye demokraták? Színezgetett. Színezgetett. Egy kulcsfontosságú törvény vitáján egy demokrata politikus színezgetett. Hát jó, de neki úgy sincs a dolga. Meg most hallottam, hogy itt rínak a Lipsik. Amerikában végre kiállnak az értékek mellett. Most volt olyan, hogy akik a himnusz alatt ugye tiltakozásként letérdeltek, elvették. Állampolgársájukat? Nem, a scholarshipjüket. Az ösztöndíjukat? Az ösztöndíjukat elvették. Jogosan. Hát nem kéne letérdelni. Ugye ez az, amit mondott a Deák Dani is, hogy észre kell venni, valaki politikai véleményt mond. Így van. Például, nagyon igaz. De az, hogy ugye kiáll és mond egy beszédet egy tüntetésen, vagy egy sportmérkőzésen letérdel, vagy a kocsmában elmondja a véleményét. Na hát az ne lepődjön meg, magánszemélyként valahol magánszemély így elmond valamit. Ne lepődjön meg, hogyha ezek után valami retorzió éri. Hogy mondjuk kipécézi a média, és akkor erről fognak beszélni. Ezen szerintem nem kell egyáltalán meglepődni. Közben jó hír, mert menjünk tovább a hülye szerencsétlen semmire kellő amerikai demokraták, akik a legnagyobb ellenség, a legnagyobb veszélyt jelentik a világra. Melltartó nélkül őrítette meg a rajongót a sztárfocista szuper szexi barátnője. Kocsis Máté válasz a Brüsszel túlélőkészlet tervére. Békéhez jól élő csomag kell. Na igen, ugye a Brüsszel kitalálta még a múlt héten, hogy akkor legyen ez a 72 órás túlélő csomag, hogyha bármi probléma lenne. Ugye mi probléma lenne? Hát béke van. Ja. Hát mit nem ért a Brüsszel? Hát mindenki tudja, hogy béke van. Hát nincsen háború. Hát most mitől kellene aggódnunk? Hát semmitől nem hát kell aggódnunk. Hát a Brüsszel múlna a háború lenne. Hát a Brüsszel háborúzni akar, és ezért robbant ki a háború, ami nincs. És akkor ez van, hogy itt a Kocsis Máté rámutat ennek az egész érvelésnek a fonákjára, a visszásságaira. Biztos hallottak róla, a brüsszeli bizottság célja, hogy minden tagállam dolgozzon ki egy tervet, amely 72 órás túlélőkészletet biztosít az állampolgárainak. It's in my bag, survival edition. Micsoda harci pszichód is, ezek a béke helyett már megint puska. A háborún gondolkodnak. Így van, megint a háború, ez jogos. Pedig a békén kéne gondolkodni, ugye bár. Ha már túlélőkészletet akarnak, lássuk az egyik magyar kiadást. Gyors kötöző, töltött káposzta konzerv. Na, azért meg közben mégis csak a tippeket. De ez a békecsomag. Rántott hús alufóliában. Rántott hús alufóliában. Igen, szigetelő szalag. Végül pedig a flex, a csúcs. és a pulóver. Hát igen, a háborúhoz túlélő csomag kell, a béke viszont jól élő csomagot hozhat. Jól élő mint csomag. A löncshús. Jól élő csomag, ez jó. A jól élő csomagban a kolozsvári szalonna és a löncshús. Trump. Trumpos sapkát vett fel? Trump sapka. Jól megmondta neki. Nézd, azt írják, hogy hogy bírta ki röhögés nélkül frakcióvezető úr, hatalmas. Nem. Az ellopott pénzekről kellene beszélni, gondolom. Na, az EU-s ellopott pénzre állt. Ja, igen. Brüsszeli ellopott pénzre. Na, még mielőtt vég az adásnak. Na, az van, megnézhetjük amúgy a Mandineren, mindig vannak ilyen jó kis külpolitikai jellemzések, hogy a Amerikában is arról írnak, hogy összeomolhat a NATO. Mert ugye az van, hogy azt nem tudom, tudod-e, de hogy a NATO-ban a legerősebb az Amerikai Egyesült Államoknak az atom, elrettentő atom képessége, atomcsapás képessége, ami a békével függ össze. Az garantálja a békét, hogy nagyon-nagyon sok fegyvere van Amerikának, borzalmasan sok, és atomfegyvere irgalmatlan mennyiségű. Ez garantálja a békét. És hogyha kilépne a NATO-ból, akkor összeomlana a NATO. Na, de az Európai Unió, ez a rohadt Európai Unió, meg most ugye fegyverkezni akar. Fegyvereket akarnak? Hát az a háborút okozza ez a fegyvert. Van, ez így van. Itt van a sok amerikai fegyver, ami a békét okoz, és európai fegyver, háborús európai fegyvereket akarnak. Pedig itt mondják, itt kiemeli nekünk a Mandiner, hogy Washington évtizedeken át elutasította az európai katonai függetlenségnek bármilyen formáját, amit Európa el is fogadott. Európa nem akart háborút, igen, és most van ez a béna kacsa Európa, ez a semmire kell. Ugye semmit nem tudnak, mert ezek a bürokraták így tologatják a papírokat. Igen, igen. És akkor most el akarnak kezdeni cselekedni, hogy Európa az ne legyenek fegyverei is, és ne csak az amerikai békefegyverek legyenek itt, hanem az, és akkor ez már veszélyes. Szóval ez a probléma, látod? Ez a nagy probléma. Ez a probléma. De Magyarország. Végre itt van, hogy Magyarországon pedig bejelentette a honvédelmi miniszter úr, Bobrovszky Krisztóf. Hogy brutális mennyiségű fegyver érkezett a héten Magyarországra. Békefegyverek! Béke! Megérkezett a békefegyverzet Magyarországra, de erre a rohadt Európa, hogy ott fegyverkezik a rohadt Európa, miközben a Trumpék a békét megtartanák az atomfegyverekkel. Európa, meg például ugye az ukrán háborúba is küldtek ilyen urán, és akkor az már az atomfegyverek világa béke. De szóval, és itt a béke, megérkezett a béke Magyarországra, mert jött két tank, meg jöttek a linkszek. Nézd itt, ez béke. Rohadt kurva életben nem lehet erről őszintén beszélni, ami még a Giorgia Meloni is kiakadt rajta, az Orbán Viktornak a legjobb barátja, hogy miért nem lehet ezt ráolvasni Putyinra, hogy ne háborúzzon most már. Közben meg ez, hogy lehet így beszélni, hogy az jó fegyver, ami az amerikaiaknál van, meg ami nálunk van, de ez ugyanaz a fegyver, amit Európa is venni akar. 37. születésnapja volt a Fidesznek. Jó, van ez így. Hogyha véleményed van a politikáról, akkor ugye vállalni kell azt is, ugye, hogy miket mondanak. Így van, a Megafonnál. Vigyázzanak. Akkor itt az idő, hogy válts, ugyanis szerkesztőket keres a Megafon csapata. Na, van jó munka lehetőség. Én 15 évvel ezelőtt a tévéből indultam, de azóta megváltozott a világ. Ó, kirázott a hideg. Ah. A média fogyasztás jelene és jövője a közösségi médiában van. Ha érdekes témákat találsz, mélyre ással és kreatív... Nem. Láttad, ott volt a Manfred Weber, Magyar Péter, tehát aki azok ezt átlátja, hogy ez összefügg ugye hát amúgy igen, ki kell állni itt a keresztény értékek mellett, mert mostanában tényleg a Lipsik az egy kicsit... Igen, például a szolidaritás, az esetek segítése, az igazság melletti kiállás, mármint a keresztény. A szerénység. Keresztény konzervatív értékrend. Ja, igen, tehát amit mit mondott Orbán, mit zebrákat na. Ötleteid vannak? Itt százezrekhez, sőt, milliókhoz is eljuthat. Ennyi. Igen. Figyelj, hogy nem állt, hogyha beerősítem meg a fon, mert már mindenkit nagyon értékes, mindenki nagyon jó, de mindig jó friss, fiatal arcok. De hogyha megnézted, ugye Orbán Viktornak például volt olyan videója, amit 10 millióan megnézted. Így van. Aztán utána mondjuk visszaesett 250 ezerre, de volt, amikor 10 millióan megnézted. Hát, tudjuk, hogy a meta az ellenünk. Az a TikTokon volt. Akkor ez jó, ez kínai. Itt súlya van a munkádnak, hiszen a liberális mainstream média kigezek! Hey! Mi történik? De hát mit? Segítjük a... Mi ez a rágalom? Mi ez a valóság? Mi történik? Hát Dani, mi... Nem értem. Várj, átmegyek az ő irodájába. Dami! Orbán Viktor, Putyin békét akar. Háború, béke. Mi? Guruló jó dollár, rossz. Már kezd derengeni, hogy mi ez az egész. Nincs elég szolgalelkű ember már most a megafonba, mert nem költünk elég milliárdot erre a szutyokra. Adófizetői pénzünkből éppen még egy új megafont kell felépíteni. Milliárdokat elköltöttünk arra, hogy felépítsük ezeket az arcokat, akkor ne kelljen már megint 100 millió... Ezért költöttünk erre egy milliárdot. Ez a mesterséges intelligencia még nem áll készen. Mindegy. Dolgozzatok tovább.